يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإن الله مع الصابرين. په دې آیات کې دوه خبرې بیانېږي، د پاره تثبت على الدين، یو صبر کوئ مصیبتونه به راځي، او دویم دا ده چې د مونځ پابندي کوئ، الله تعالی ورته به دین باندې صبر استقامت نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاه، مدد حاصل کوي په صبر سره او صلاه په مونځ کولو سره. حدیث کې راغلی دی نبی علیه السلام به کله یو مصیبت راغې مونځ ته متوجه شو، مونځ ته متوجه شو. نن سوا چا باندې مصیبت راشي په هغه غم کې سره مونځ کیم نه، نبی علیه السلام ته به چې یو مشکل راغی نو مونځ سره ته متوجه شو، مونځ به کو. ان الله مع الصابرین، یقینا الله تعالی خاص ملګری دی صبرناکو. الله تعالی دې زمونږ او ستاسو صبر او استقامت نصیب کړي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، دا پنځمه خبره شوله. که څوک دا غواړي چې الله تعالی راته په دین باندې صبر نصیب کړي، نو د شهیدانو احترام دی کوي، د شهیدانو چرته بې عزتي ونه کوي، د شهیدانو بې حرمتي چرته ونه کوي. شهید ته به د عام مړي په شان دی کې مړی هم نه وي، دا به نه وي چې دا مړ شوی دی. مفسرینو لیکلي دي، تفسیر خازن او نورو ډېرو مفسرینو لیکلي دي، په غزوه بدر کې څوارلس صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم، یا دیارلس بنابر اختلاف اقوال، دا صحابه کرام شهیدان شول. خلکو دا ویل وای مله پلانې مړ شو، او د دنیا مزې او لذتونه هغه ته پاتې شول، او داسې خوراکونه دا آیتونه نازل شول. الله تعالی وای د شهید په باره کې به بدې ردې نه وې، د شهید په باره کې به دا ټکې هم نه وې چې دا مړ شوی دی، عام مړی به ورته نه وې، د عام مړو په شان دې کې دا نه دی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله، او مه وایې لمن د هغه چا په باره کې یقتلو چې وژلی شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې اموات، چې دیو مړه دی په شان د عامو مړو باندې، چې دیو مړه دی په شان د عامو مړو باندې. بل احیاءن، بل هم احیاءن، اصل لسه بلکې دیو ژوندی دی. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو نه پوهیږئ د هغې په ژوند باندې. دا د پر سوال الله تعالی وایي شهیدان ژوندي دي، نو شهیدان چې ژوندي دي نو بیا موږ را ژوندي خلق خښو. شهیدان خو خښیږي په قبرونو کې دي. دویم داره چې مال تقسیمیږي، خزه کونډه شي ده بل چا سره هغه نکاح کوي، بچی ایتمان شي، خلکو ته ایتمان وای، نو هغه څنګه ژوندی دی؟ الله تعالی وایي ژوندی دی، خو لیکن ته د هغې په ژوند باندې نه پوهیږي، ته د هغې په ژوند باندې نه پوهیږي. او سوره آل عمران کې الله تعالی سره یو بل ټکی ویل دی، وایي عند ربهم یرزقون، د الله تعالی طرف نه هغې ته رزق میلاویږي، هغې ته جنت خوراکونه میلاویږي. الله تبارک تعالی دی چې څومره شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د هغې شهادتونه قبول کړي، او څومره شهیدان چې شوی دی الله تعالی د هغې درجات بلند کړي. او الله تبارک تعالی دې زمونږ او ستاسو د ټولو مؤمنان مسلمانانو قبول شوی شهادت نصیب کړي. دا دومره د احترام او دومره د عزت مرګ دی چې څوک مړ شي د هغې نه خلک په مړینې باندې جامې وباسي. خلک ورته وایي، خلک چې یو کس بل ته رسي وایي چې ستا د پلار نه به زه جامې وباسمه، دا څومره بده خبره ده. خو بیا چې مړ شي نو خلک ته جامې وباسي لغړه کې، خو لیکن د شهید دومره زیات کرامت دی او دومره زیات احترام دی چې د شهید نه به جامې نه وباسي، په کومو جامو کې شهید شوی دی په هغې کې به خښې. ولا تقولوا لمن یقتلوا، او مه وایي د هغه چا په باره کې چې وژلی شي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې اماتون، چې دیو مړه دي په شان د عامو مړو باندې. بل احیاءن، بلکې د دې لپاره یو قسم ژوند دی. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو د هغې په ژوند باندې نه پوهیږئ، تاسو د هغې په ژوند باندې نه پوهیږئ. اموات، مفسرینو لیکلی دي، امام بغوی رحمت الله علیه وی کسائر الاموات، کسائر الاموات د عام مړو په شان دي کې دی ته مړه موای. او درس لیکلی دي، تفسیر خازن لیکلی دي، بمنظره غیرهم من الاموات، د عام مړو په شان دي کې ته موای. درس تفسیر زاد المسیر لیکلی دي، د عام مړو په شان ته کې دیو ته مړه موایي، دیو د عام مړو په شان ته کې مړه نه دي. بل احیاءن، بل هم احیاءن، بلکې دیو ژوند دي. ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو د هغې په ژوند باندې نه پوهیږئ. وس الله وایي ته پې نه پوهیږي د په ژوند، نو اوس په دې کې وړاندې څه تحقیقات پکار دي. الله وایي ژوند دي خو ته پې نه پوهیږي، بس مونږ پې نه پوهیږو، الله تعالی ښه پوهیږي. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين، دی آیات کی اللہ تعالی مخ کی آیات کی ذکر شو امر بی صبر استعینو بی صبر صبر کوئی نو با دی آیات کی اللہ تعالی پینزه سیزونه دا ذکر کړی دی صبر بخواسیم کوئی خو با دی پینزه وقتونه کی صبر ډیر زیاتو کئی پا دی آیات کی یا ابتلاعات تکوینی ذکر شوی دی او یا ابتلاعات تشریعی ذکر شوی دی بنابر اختلافی مپسرین ولنبلونکم او خامخا ازمیخ او امتحان کو مونږ پتا سو باندې امتحان خلق د دې لپاره کوي دو خبرې په امتحان کې مقصدی په دنیا کې چې امتحان سو کوي انسانان یو دا چې ممتحن ته استاد ته د خپل شاګرد حقیقت معلوم شي چې دا څنګه دی قابل دی او کنه قابل دی زما دا کوشش اسی تلی دی او کنه څه زده کړی دی او دویمه دا چې دغه طالب ته دغه شاګرد ته خپل حقیقت معلوم شي زه څنګه الله تعالی چې امتحان کوي په خپلو بندګانو باندې نو د الله تعالی په امتحان کې صرف دا دویمه خبره ده چې بنده ته د بنده حقیقت معلوم شي چې زه څنګه یم زه د الله تعالی په دین کې ټینګ یم او کنه یم ټینګ الله تعالی ته د ټول هر څه حقیقت معلوم دی خو د بنده ته الله تعالی د دې بنده حقیقت ښکاره کوي چې زه څنګه انسان بیا مصیبتونه ابتلاعات دو قسمه دي یو تکوینیه لکه یو سړی مریض شو غریب شو یو سړی باندې درد راغی او دغسې مړ شو دې ته وایي ابتلاعات تکوینیه دا الله تعالی کوي نظام عالمی تکوینی دی کله باران دی مصیبت دی پکې کله اسمان شین دی کله انسان مریض وي کله چې دی ښه صحت منی کله غریب دی کله مالداره دی کله الله تعالی چاله اولاد ورکی چاله نه ورکی دا د الله تعالی ابتلاعات تکوینیه دي په دې کې د انسان څه وسو طاقت نشته ری او نه الله تعالی ستانه دې په باره کې تپوس کوي چې دا ولې دغسې ده الله تعالی دې تپوس نه کوي دویم قسم دی ابتلاعات تشریعیه د الله تعالی شریعت او د الله تعالی قانون منځکه اوس دا شریعت دی اوس الله تعالی ته دا تا ګوري چې یخنی ده او داس دې نشته دی او د مانځه ټیم دی اوس په تاسو کې دا اوس د الله امتحان دی باندې کافر راغې او د قران د نظام نه مخالفت وکړه کافر راغې مسلمانان یې گرفتار کړل کافر راغې مؤمنان مسلمانان هغه یې وزورول جیلیان یې کړل بندیان یې کړل کافران راغلل د الله تعالی ګستاخی وکړله د الله تعالی د پیغمبر ګستاخی وکړله اوس په تا باندې امتحان دی چې ته د الله تعالی په لاره کې جهاد کوې کنه دې ته وایي ابتلاعات تشریعیه الله تعالی دا دوانه کوي ولنبلونکم او خامخا ازمیخ او امتحان کوم په تاسو باندې چې تاسو ته ستاسو حقیقت معلوم شي په خبر خپوی شولې من الخوف شیء من الخوف بشیء پس شي سره من الخوف د یارینه والجوع او د لوګینه ونقص من الاموال په تا باندې به یاره راځي یاره بر باندې راځي د دشمن یاره او دویم والجوع لوګه بر باندې راځي لوګه الله دې ګوري چې ته ټینګېدې شي کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره وګې شو چې په خېټه پسې کاڼي تړلی وستا الله تعالی ګوري چې څنګه چللې ونقص من الاموال او په نیمګړی کولو په کمواري د مالونو باندې والانفس او د نفسونو باندې ستا په فصل باندې به ګلې راشي آمدنی به ختم شي ساروی به مړ شي الله تعالی ګوري چې تو څنګه صبر کې کنه ثمرات والانفس دوستان او ملګری به مړ شي شهیدان بشی او بیا باز ولاړ شي مرتد بشی او تسلیم بشی وس الله تعالی تا ګوري چې تم بسی ور روان یو کنه ته ډینګې و بشری صابرین او زیر ورکا صبرناک خلکو ته او یا دویم قول هم بسرین دار چې دین مراد بلایای تشریعیت مراد دی ولا نبلونکم بشیء من الخوف خام خاص میخ کو مونږ پتا سو باندې پس شی وانی د یری نه چې ته د الله تعالی نه یریږي کنه خوف الهی تی مراد دی خوف د دشمن نه خوف الهی ونقص من والجوع مراد درین الوګه ده روجه ده روجه را روانه ده وسته باندې الله امتحان کوي چې ته ټینګېدې شي کنه شي ټینګېدلې او دغسې ونقص من الاموال مالونه کمیدل په زکات سره زکات د باندې الله فرض که وسته باندې امتحان دی چې ته الله تعالی له په څلوېښتو کې یو ورکولی شي کنه شي ورکولی والانفس مرګری د شهیدان شول د الله تعالی په لاره کې شهیدان شول چې صبر کولی شي کنه او دغسې وثمرات د دینه مراد مرګ د اولاد تی مراد دی زامن دی شهیدان شول اولاد دی وپات شو زوی دی وپات شو لور دی وپات شوله وسط باندې الله امتحان کې چتنګې دیشي کنه چې تنګلې اوس په دې کې صبر وکړه او بشری صابرین او زیر ورکا صبرنا کوتا الذين په دې آیات کې علامات او تعریف د صابرین بیانې الذين د صبرنا کا غسان دي اذا اصابتهم مصیبت کله چې ورسیږي دی ته سم مصیبت تو ورسیږي قالوا ندوي انا لله يقينا من الله تعالى وانا اليه راجعون او خاص غتا ورگردیدون کیو د مؤمن مسلمان خبره ودای مونږ د الله یو او الله له ورزو بس دا د مؤمن مسلمان خبره په حدیث کې راغلی دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مجلس کې دیوا د مړه شوله دیوا مړه شوله نو یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام انا لله و انا الیه راجعون و نو صحابی ته پوسکه فقیل ا مصیبت هی د الله پیغمبر دام سه مصیبت دی ولی دیو مړه شوی ده بلپ مړ شو نبی علیه الصلاۃ والسلام طویل کل شیء یؤذی المؤمن فهو له مصیبت هر هغه شی چې مسلمان ته پغی باندې تکلیف ورسیږي بس دغه مصیبت دی کنه او بیا په حدیث کې راغلی دی په روایت کې راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام ویل چې ستاسو د بوټ مزه کله وشلی ګنو مې انا لله و انا الیه راجعون وای سو شی د لاس نه وګرځید انا لله و انا الیه راجعون وای تاته مصیبت ورسید د دیو جنا علما کرام لیکلی دی کلمۃ الاسترجاع استرجاع دا انا لله و انا الیه راجعون کلمه ویل صرف په مړی پورې خاص کول چې کله مړی وشي او خلک دا وي دا بدعت دی صرف په دغه پسې به نه وي بلکې د هر مصیبت په ټیم کې کله چې ته تکلیف ورسیږي نو بس دا خبره وو کې انا لله و انا الیه راجعون او کله چې چا د مصیبت په وخت کې دا کلمه ویلې ده الله تعالی ته بیا دغه ښه بدله ورکړې ده لکه په صحیح حدیث کې چې د ام سلمه رضی الله تعالی عنها واقعه راغلې ده کله چې هغه کونډه شوله نو هغه وایي چې ما انا لله و انا الیه راجعون وای او ما دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی چې څوک انا لله و انا الیه راجعون وای نو الله تعالی به ته د هغه مصیبت نه ښه بدله ورکړي نو ای زما په ذهن کې دا و چې ما ته به زما د خاوند نه څوک خی وای لږ و خوشو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د طرف نه ما ته نکاح پیغام راغی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام خو د الله تعالی پیغمبر و کنه خو ډیر غوره نو انا لله و انا الیه راجعون دا ویل پکار دی اولئک علیهم صلوات من ربهم په دې آیات کې الله تعالی اوس بشارت ذکر کوي صابرینو ته چا چې د الله تعالی په د مصائب باندې مصیبتونه راغلل او د پی صبر وکړو داغي حالت الله تعالی بیانې اولئک دغه کسان چې صبرناک دي علیهم په دې باندې صلوات برکات دي صلوات برکتونه دي په دې باندې رحمتونه دي صلوات په دې باندې شاباسه او آفرین دي من ربهم د طرف پر طرف د دیونه و رحمت او رحمت ته الله تعالی دي اولئک علیهم صلوات من ربهم دا صلوات د الله تعالی له طرف نه مدح ده او صفت ده دغه سی علما کرام لیکری دي صلوات برکات اولئک دا کسان علیهم په دی باندې صلوات برکات برکتونه دي امام قرطبی رحمت الله علیه و ثناء الله تعالی په دی باندې د الله تعالی ثنا صفت ده ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی ده صلوات امنه من العذاب د دې لپاره امن دي د عذاب د الله تعالی نه او دغه لیکری دی امام قرطبی رحمت الله علیه وی هی الغفران و ثناء الحسن په دې باندې د الله تعالی طرف نه دی د ګناهونو بخشش دی و رحمت او مهربانی ده رحمت ویل کیږي مصیبت لري کولته ته دې انا لله و انا الیه راجعون په وجب الله تعالی ستاسو نه دغه مصیبتونه لري اولئک هم المهتدون او دغه کسان دی ولار مندون کړي ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم دی آیات کی بل شبہ د نبی صلی الله علیه وسلم پر اشارت باندې او داغي جواب حاصل د جواب دار حاصل د شبہ دار یهود و نصارا او مشرکانو په نبی علیه الصلاۃ والسلام او په صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم باندې اعتراض کوم و تاسو ځان ته موحدین وای تاسو ځان ته موحدین وای نو تاسو خو هم د بې دینۍ کار کوئ غلط کار تاسو کوئ د صفا او د مروه تاسو توافونه کوي دی دې کې منډه تاسو وهي اعلان کی دا خو مکان د شرک دی په دې ځای کې خلکو شرک کړی دی نو تاسو د شرک زینو د هغې تعظیم کوئ د هغې احترام کوئ نو دې آیت کې الله تعالی د هغې جواب بیانوي حاصل د جواب داری چې صفا او مروه دا د الله تعالی د دین د نښو نه نښې دي دا خو جدا خبره ده چې خلکو بیا دغه ځای شرک کړی دی په دغه ځای کې هغه ځان له خبره ده او محمد ابن اسحاق په کتاب السیرت کې د هغې تفصیل بیان کړی دی خلاصه د هغې ویمه او بیا مخته ترجمه کوو په روایتو کې راغلی دي اصاف نومې سړی و نائله نوم دا یو ښځه وه دواړه انسانانو په کعبه کې دننه زینه وکړل بدکاري یې وکړله الله تعالی د هغې نه ګټې جوړې کړلې اصاف سړی و او نائله دا ښځه وه په کعبه کې دننه بدکاري وکړله زینه یې وکړله الله تعالی ته ګټې جوړې کړلې نو قریش هغه راجمع شول او هغه بار ته راویستلې د کعبې ته مخامخ ودرول چې خلک د دې نه عبرت واخلي چې بیا خلک چېرته داسې کار ونه کړي بیا رفته په رفته باندې هغه یې منتقل کړل صفا او مروه بیا په قلار قلار باندې خلکو د هغې عبادت شروع بیا چې کله د الله تعالی حکم راغی چې د صفا او د مروه په میند کې تاسو منډې وهئ نو مشرکانو دغه اعتراض وکړ الله تعالی په دې آیات کې د هغې جواب کوي د مسلمانانو بعضی مسلمانانو په زړه کې محرج و تنگستیا وه وایي دلته کې خلکو شرک کړی دی اوس موږ څه وکړو الله تعالی د هغې جواب کوي ان صفا والمروه من شعائر الله صفا ویلی کېږي په عربۍ کې صفا ویلی کېږي خویه او مینې هموارې ګټې ته ویلی کېږي مروه ویلی کېږي سپینې ګټې ته چې هغه پړقېږي خلکو ته بعضې بکره وایي او بعضې ته بکوره وایي هر څه شی چې ورته وایي چې دوه ګټې را واخلي د یو بل سره داسې وهي نو هغه اور غوندې کېږو کې هغې ته ویلی کېږي مروه په عربۍ کې ان صفا یقینا صفا والمروه مروه من شعائر الله دا دي خاص نخو د دین د الله تعالی نه دا د الله تعالی د دین د نخو نه یو نخه ده په من حج البیت نو چا چې حج کاوه د بیت الله او یا تمرا او یا عمره کوله فلا جناح علیه نشتره گناه په هغه باندې ایطوف بهما چې زی راځي دغه دواړو په منځ کې ایطوف بهما طواف ویلی کېږي ډېر تللو را تللو ته نو په هغې کې سعی بین صفا و المروه تاسو د فقه په کتابونو کې د هغې تفصیلات ویلي دي هلته کې سعی کوي ومن تطوع خيرا او چاچی په خوشالۍ باندې وکړل نیکی ومن تطوع خيرا چاچی په خوشالۍ باندې وکړل نیکی فإن الله شاکر یقینا الله تعالی قبل اون کړي علیم پوی دی په هر څه باندې دا الله تعالی په صفت کې چې شاکر راشي نو دا استحقاق نه زیات ورکون کړي ته وي قبل اون کې تا لږ عبادت کړی دی او ستا دغه عبادت په بدله کې تا د الله ډیر درکړي دی ته وایي شاکر د دې وجنه تفسیر خازین معنا کړی ده شاکر المجازی علی الطاعت بالثواب المجازی علی الطاعت بالثواب فإن الله شاکر یقینا الله تعالی قبل اون کې عالم پوه دی په هر څه باندې ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس بالکتاب دی آیات کی زجر دی او تخویف دنیوی څوک چې حق پټی الله تعالی هغې ته زجر ذکر کوي زجر ذکر کوي حاصل د آیات دار څوک چې حق پټی معلوماتو ته چې دا خبره حق ده او بیا هم پټی په ده باندې د الله تعالی لعنت دی په ده باندې د الله تعالی د ملائکو لعنت دی دا لعنتي انسان دی نن سبا ډېرو خلکو ته د یوې خبرې علمي چې دا خبره حق ده او هغه نه کوي نو الله وایي په تا باندې لعنت دی داسې مه کوه ان الذين يكتمون يقننا کسان چې بټي ما انزلنا هغه چې نازل کړی دی مونږه من البينات رخکاره حکمونه من البينات رخکاره حکمونه علماي کرام لیکلي دي البينات کی اشاره ده مساله ده اعبدوا ربكم اياك نعبد هغه ته کی اشاره ده والهدى په دې کی اشاره ده اهدنا الصراط المستقيم ته کی اشاره ده هدایت خبري د نبی عليه السلام د صحابه کرامو او د پیغمبرانو طریقي ان الذين يقننا كسان يكتمون چې پټي ما انزلنا هغه چې نازل کړی دی مونږه من البينات يخکاره حکمونه والهدى او د هدایت خبرې من بعد ما بیناه ورسته دا غنه چې بیان کړی دی هغه مونږه لناس خلقو ته فل کتابي په کتاب کې الله تعالی مونږه په کتاب کې یو خبره بیان کړی ده او بیا هم هغه څوک پټه کی او نه بیانای اولئک ذا کسان يلعنهم الله لعنت کړی دی الله، لعنت کړی الله تعالی په دې باندې، لعنت د الله تعالی د مهربانۍ نه لریوالی ته ویل کیږي. ویلعنهم اللاعنون، او لعنت کوي په هغې باندې لعنت ویونکي، لعنت کوي په هغې باندې لعنت کوونکي ملائک د الله تعالی، او دغسې نیکان بندگان د الله تعالی هغه هم په دې باندې لعنت ویه. دغسې انسانان او جنات دغې نه مراد دي. په یو روایت کې دومره راغلی دي چې حق پټونکې انسان باندې په اوبو کې چې څومره مهان دي مئی دي هغه پې لعنت ویه. دغسې حشرات په ځمکه کې میږي دي، مارغان او کارغان، نور چې څومره څیزونه دي، حشرات الارض د ځمکې چې څه شی نه پیدا شوي دي، دا ټول په هغې باندې لعنت وی چې تا دې الله تباه کړي، ته دا حق ولې پټې؟ من بعد ما بیناه للناس بالکتاب. لکه ابن کثیر رحمت الله علی هغه حدیث ذکر کړی دی چې د حق پرس عالم د پاره چې حق ښکاره کوي، نو د هغې د پاره په اوبو کې مهی او په هواګانو کې مارغان هغه د الله تعالی نه بخښنه غواړي، حشرات د هغې د پاره، میږي د هغې د پاره بخښنه غواړي، د حق پرس عالم د پاره. نو څوک چې بېدین عالم وي، دی عالم او حق یې پټ کړی دی، نو په هغې باندې لعنت وی. اولئک دا کسان یلعنهم الله، لعنت کړی، لعنت کوي الله تعالی په دې باندې. ویلعنهم اللاعنون، او لعنت کوي په دې باندې لعنت ویونکي. الا الذين تابوا، ترغیب دی توبې ته. چا حق پټ کړی دی، راشي توبه وباسئ. کومه مسله پټ کړې وه هغه واپس کاره کوي. غلطه مسله دې بیان کړې ده، اعلان وکړه چې زه خطا شوی یم، کتاب دې لیکلی دی، واپس به کتاب لیکي چې زه په دې کې خطا شوی یم، دا مسله داسې ده. په ایپ ایم باندې بیان کړی دی، غلطه مسله دې بیان کړې ده، واپس به اعلان کوي چې زه په دې کې خطا شوی یم. دغسې په لوډ سپیکر باندې بیان کړی دی، په اخبار کې دې بیان ورکړی دی، واپس به بیان ورکړي چې فلانۍ مسله کې زه خطا شوی یم. الا الذين تابوا، مگر هغه کسان چې توبه وباسي. و اصلحوا، توبې څه معنا ده؟ یعنی په زړه کې په ګناه باندې پیمانه شي، خفه شي په هغې باندې، په ژبه باندې استغفار وي، او په راتلونکي وخت کې دا عزم وکړي زه بیا دانه کوم، دې ته وایي توبه. و اصلحوا، او اعمل خپل نیکي، و اصلحوا خپل اعمال نیکي په تابعدارۍ د نبی علیه السلام باندې. و بینوا، او بیان وکړي دا هغه مسلې چې کومې پټه کړې هغه مسله بیان کړي. اولئک اتوب علیهم، نو دغه کسان اسانتیا راولم په دې باندې په قبلولو د توبې سره. اتوب علیهم، توبې قبلوم دغه، اسانتیا راولم په هغې باندې په توبې قبلولو سره. و انا التواب الرحیم، او زیما ډیر توبه قبلونکي، الرحیم رحم کوونکي. ان الذین کفروا، په دې آیات کې تخویف اخروی چې چا حق پټ کړی دی او مرګ ولهم په دقه وخت کې راشي، دا حق لا بیا ښکار کړی نه دی، توبه نه دی ایستلی او مړ شو. ان الذين كفروا، یقینا کسان چې کفر کړی او ماتو او مړ شي، و هم کفارون، په حال د کفر کې، په حالت د کفر کې چې د الله تعالی دین پټ کړی دی او مرګ دراغه. اولئک علیهم لعنت الله، دا کسان په دې باندې لعنت د الله تعالی دی، ول ملائکه دی، د ملائکه دی، او الناس اجمعین، او د ټولو خلکو دی. خالدین فیها، همیشه وي په دغه لعنت کې، په جهنم کې. لا يخفف عنهم العذاب، نبشي سپکیدل دیونه عذاب. ولا هم ينظرون، او نبديوتا مهلت ورکیدل شي. ولا هم ينظرون، نبديوتا مهلت ورکیدل شي د پاره توبې وستلو. په قیامت کې او بیا مهلت د توبې لپاره نه ورکړل کی. یو بل معنا مفسرین کړی دا، ولا هم ينظرون، او نبديوتا د رحمت نظر ورکړل شي، دیوتا د رحمت نظر ونه کړل شي. ولا هم ينظرون درېما معنا، او نه به دیو ته مهلت ورکړلی شي په عذاب کې، یعنی چې د اول نه به دیو جهنم ته غورځولی شي، تاخیر به ردیو په عذاب کې نه. درې معنی شولې، ولا هم ینظرون، تاخیر به ونه کړلی شي ردیو په عذاب کې. ولا هم ینظرون، نه به دیو ته مهلت ورکړلی شي د پاره توبې ویستلو. یا ولا هم ینظرون، او نه به دیو ته د رحمت په نظر باندې وکتلی شي.